Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Allah azze ve celle bizlere mağfiret etsin. Tutmuş olduğumuz oruçları, yapmış olduğumuz ibadetleri, yapmış olduğumuz hayır ve hasenatları Allah Azze ve Celle kabul etsin. Yüzüne atılmaktan, yüze atılmaktan, reddedilmekten beri buyursun. Nice insanlar vardır ki yaptıkları ameller boylarını asla aşmamıştır. Ettikleri dualar boylarından yukarıya yükselmemiştir. Allah Azze ve Celle cahil olmaktan, cahillerle uğraşmaktan bizleri beri kılsın. Evet kardeşlerim, bugün Ramazan 4 mü oldu? Bugünkü sohbetin girişi gelen bir soruya binaen olacak inşallah. Özellikle ısrarla 4 kişiden ayrı ayrı geldiği için bugünkü sohbete onu almayı uygun gördüm. Soru şu: gıybet ve dedikodu Ramazan'ın gündüzünde oruçlunun orucunu bozar mı? Biz bilerek veya bilmeyerek, isteyerek veya istemeyerek veyahut lafın açılışında, konuşmasında veya komşuların veya arkadaşların veya herhangi bir meselede konuşurlarken lafın üzerine geliyoruz veya açıyoruz veya bir şeyler oluyor. Dedikodu gıybetten kaçamaz hale geldik. Böyle olunca bizim oruçlarımız zayi oluyor mu? Gerçekten zarara uğruyor mu? Bunun endişesini taşıyoruz diye değişik şekilde 4 tane soru geldi. Ben de buna binaen gelen naslar neyse bunlarla alakalı bir cevap niteliğinde sohbet vermeyi uygun buldum. Allah Azze ve Celle kabul buyursun. Evet kardeşlerim, maalesef derin bir yaramız. Maalesef sevmediğimiz, hoşlanmadığımız veyahut nefret ettiğimiz veyahut herhangi bir şekilde itici gördüğümüz, artık her ne şekilde olursa olsun, birilerini aşağılamaktan, yaralamaktan, kötü söz söylemekten neredeyse zevk alan insanlar haline gelmeye başladık. Bu böyle olunca ibadeti, Allah korkusunu maalesef insanlar ön plana geçirmeyince, insanların içinde güya küçük düşmeme, güya kendini üstün görme yarışına girmeye başladık. İşte dünkü sohbetimde de belirttiğim gibi Ramazan ayı Müslümanın bedeniyle, ruhuyla barışma ayıdır. Kötü alışkanlıklardan kurtulma ayıdır. İşte Ramazan'da Allah Azze ve Celle Resulünün diliyle bize her kim Ramazan'da yalan söylemeyi bırakmazsa veyahut gıybet dedikodu yaparsa Allah'ın onun tuttuğu oruca ihtiyacı yoktur demiştir. Bu da gösteriyor ki bu kadar kötü huylarımızın içinde bu seçilmiş, ön plana konmuşsa bu demek ki bilerek bilmeyerek, sohbetimin başında da dediğim gibi isteyerek veya istemeyerek dinin emirlerini ön planda tutmadığımız ve nefsani hareketlerle, hemen reflekslerle karşılık verme ihtiyacı duyduğumuz için dindeki gelen emir ve nehiler hep kulak arkası edilmiş. Allah bizleri affetsin. Allah Azze ve Celle kendine dönenlerden eylesin. Nasları duyunca onlarda eriyen ve hayatına geçiren o sahabe gibi dünyadayken cennetten müjdelenenlerden eylesin. Onları kurtaran naslara sarılma ve ondan asla fire vermemekti kardeşlerim. Evet. Gıybet ve dedikodu orucu bozmaz. Fakat gelen nasta olduğu gibi orucun sevabını eksiltir. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında diyor ki, ey iman edenler, oruç sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi sizlere de farz kılınmıştır. Umulur ki itaatta bulunma ve yalnızca ona ibadet etmek suretiyle sizinle günahlar arasında önlem kılarak Rabbinizden korkarsınız. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ayetin tefsiri niteliğinde kim yalan söylemeyi, yalanla iş görmeyi ve cehaleti, cahilliği terk etmezse Allah'ın onun yemesini ve içmesini bırakmasına, oruç tutmasına ihtiyacı yoktur buyurmuştur. İmam Buhari nakletmiştir. Bu ameller her zaman haram olduğu gibi, bakın bu ameller her zaman haram olduğu gibi özellikle Ramazan ayında haram kılınmıştır. Bakın özellikle orucun sevabını ne yapıyor? Götürüyor. Düşünün kardeşlerim, Ramazan ayında orucun sevabını götürüyorsa, yani lehte aleyhte düşünelim. Allah'ın tutmuş olduğumuz oruca ihtiyacı yoksa, diğer zamanlar ne olur? Kardeşliğimizin bitmesi, insanların bölünmesi, hep birilerinin sağda fiskos, fiskos, fiskos, o kişinin orada olmadığı halde, o kişi hakkında gelip konuşmaları, laf getirip götürmelerinden kaynaklanmıyor. Laf getirene götürene dur dense, kardeşlik de bitmeyecek, ameller de güzelecek, birçok güzel hayırlı işler olacak kardeşler. Çaya bakıyor musunuz? Allah razı olsun. Demek ki oruçlu gıybeti, dedikoduyu, yalan gibi oruca zarar veren şeylerden orucunu korumakla emrolunmuş. Aynı zamanda neyle emrolunmuş kardeşim? İmanla değil mi? Yani bu hareketleri terk ederse demek ki imanını ne yapıyor? Korumuş oluyor. Eğer bunları terk etmezse imanının kemalatı ne yapıyor? Eksilmeye başlıyor. Allah bizleri bağışlasın. Allah bizleri aff ve mağfiret eylesin. Maalesef çok rahatlıkla düşebildiğimiz konulardan birisi olmaya başlamış kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, oruç yemekten ve içmekten uzak durmak değildir. Oruç boş ve kötü sözlerden uzak kalmaktır buyuruyor. Tekrarlayayım mı hadis-i şerifi? Oruç şurada. Yemeden, içmeden uzak kalmak değil, kötü hasletlerden, huylardan uzak kalmaktır buyuruyor. Ahmed'in müsnedinde rivayet edildiğine göre, oruç tutan iki kadın susuzluktan neredeyse ölmek üzereydiler. Durumları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam anlatılınca Nebi Aleyhisselatü Vesselam onlardan yüz çevirdi ve onlara iltifat etmedi. Sonra tekrar anlatıldı. Aleyhisselatü Vesselam o iki kadını çağırdı ve kusmalarını emretti. Şurada bir çorap var köşede. Kadınlar bir kadeh dolusu kan ve irin kustular. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bunlar Allah'ın helal kıldığı şeyden uzak durdular. Oruç tuttular. Ama Allah'ın haram kıldığı şeylerle gıybet ve dedikoduyla oruçlarını açtılar. Birisi diğerinin yanına gelip oturdu ve insanların etini yemeye başladı. Evet. Yine Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde şöyle buyuruyor. Nice oruçlu vardır ki oruçtan nasibi sadece aç ve susuz kalmaktır. Geceleyin ibadete kalkan nice kişi vardır ki onun da nasibi sadece uykusuz kalmaktır. Yapmış olduğu ibadetlerden kendisine hiçbir şey ulaşmaz. Evet. Birinci hadisi tekrar okuyorum bakın. Belki yakalanmadı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına iki tane kadın geliyor. Ve bu kadın kadınlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir şeyler anlatacaklar. Susuzluktan ölmek üzere. Ama Allah Resulü onların yüzüne ne yapmıyor? Bakmıyor. Sözlerini dinlemiyor. Ve neticede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onları çağırıyor. Ellerine birer kadeh veya bir tas veriyor. Kusun diyor. Onlar ne yapıyor? Onlar kustuğunda kan ve irin kusuyorlar. Sizler Allah'ın helal kıldığı şeylerden uzak durdunuz. Yani yemediniz, içmediniz, oruç tuttunuz. Ama Allah'ın haram kıldığı oruçta size gıybet, dedikodu yaptınız ve işte çıkarttığınız da bu. Kadının birisi geldi, öbürünün yanına oturdu, başladı insanların etini yemeye diyor. Olay bu kardeşler. Çok basit. Anlatımı da gayet anlaşılır şekilde. Bundan uzak duracaksınız. Eğer elinize bir kadeh getirilip kustuğunuzda çıkaracağınız budur. Ve aynı şekilde gece namazından, teravihden, ibadetlerden bahsediyor. Sadece uykusuz ve yorulmuş olursunuz. Allah'ın diyor o ibadetlere iltifatı ne yapmaz? Olmaz diyor. Evet. Demek ki sözün özü bu tür şeyler her ne kadar tam olarak orucu bozmazsa da oruca zarar veren, sevabını eksilten şeylerdir. Selefimizden İmam-ı Şafii, Allah kendisinden razı olsun, üçüncü olarak orucu bozan gıybet, dedikodu, yalan söylemektir. Ama kefareti yoktur. Yerine tutulmaz, sevabını mahrum eder demiştir. Evet. Bakın, öyle bir hal olmuş ki bu oruçta, kendisine birisi sövdüğü veya azarladığı zaman oruçlunun onunla tartışmaya girmesi dahi dinimizde ne yapmıştır? Yasaklanmıştır. Bunun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizden biriniz oruçlu olduğu halde kötü söz söylemesin, günah işlemesin, bağırıp çağırmasın, ona birisi sataşır, kötü söz söylerse ben oruçlu bir adamım desin ve yanından çeksin, gitsin buyurmuştur. Evet, oruçlunun oruç olması her halinden belli olmalı kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde bakın şöyle diyor. Oruç tuttuğun zaman kulağın, gözün, dilin de oruç tutsun. Dilini gıybetten, dedikodudan uzak tut. Komşuna eziyet etme. Sakin, ağırbaşlı ol. Oruçlu günün ile oruçsuz günün aynı olmasın. Evet. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Gözün, dilin oruç tutsun. Dilini gıybetten, dedikodudan uzak tut. Komşuna eziyet etme. Ağırbaşlı ol ve oruçlu gününden oruçsuz günün birbirine eşit olmasın der. Eğer oruç bu şekilde olmazsa o zaman şöyledir. Kulağımı haramı dinlemekten korumazsam, gözümü harama bakmaktan sakındırmazsam, dilimi susturmazsam oruçtan nasibim açlık ve susuzluktur. Bundan gayrı bir şey yoktur. Bugün oruçluyum desem bile oruç tutmadım diyorsun hal diliyle. Evet. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Demek ki gıybet oruçlunun orucunu bozmaz. Fakat gıybet bütün sevabı ne yaparmış? Alır, götürür. Gıybet dinimizin içini doldurduğu mesele neymiş? Gıybet bir kimsenin Müslüman kardeşini gıyabında onun hoşlanmayacağı şekilde anmasıdır. Çünkü gıybet Allah Azze ve Celle'nin şu emri gereği bir masiyettir. Birbirinizi çekiştirmeyin, birbirinizin gıybetini yapmayın diyor Hucurat 12'de. Dedikodu, sövme, azarlama, yalan söylemek de bu muhtevaya, bu konunun içine girer. Böyledir kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Demek ki bu tür kötü hastalıklardan hem Ramazan'da hem de Ramazan dışında ne yapacağız? Uzak duracağız. Orucu bozmuyor fakat Müslümanın duruşunu, ahlakını, imanını, gidişatını, İslam'ını muhakkak bir tarafına ne yapıyor? Lekeler bırakıyor. Evet. Bu ameller orucu yaralıyor ve sevabında ne yapıyor? Azaltıyor. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim yalan söylemeyi, yalandan iş görmeyi, cehaleti terk etmezse, dedikoduyu, gıybeti, çekiştirmeyi terk etmezse, Allah'ın onun yemesini, içmesini bırakmasına, orucu tutmasına ihtiyacı yoktur buyuruyor. Başka bir rivayette, Ademoğlunun her ameli kendisinedir, ancak oruç müstesna. O benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Oruç kalkandır. Sizden biriniz oruçlu olduğu bir günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin, ona birisi sataşır veya kötü söz söylerse ben oruçluyum, ben oruçluyum, ben oruçluyum desin. Evet kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Sorulan soruların cevabı niteliğindeki şey böyle. Evet, maalesef din, dinin emirleri öncelikli olmayınca nefis ve nefsani, hayvani dürtüler ön planda maalesef. Bu da insana her türlü günahı işletiyor. Kardeşlerim, kurtuluşun vesilesi kulluğu sadece Allah'a has kılmaktır. Hem sözde, hem düşüncede, hem de eyleme döktüğümüz her noktada kurtuluş vesilesi olarak kulluğu sadece Allah'a yaparsak, onu razı etmeye çalışırsak, bu muhakkak ki her kötü huyumuzun üstünden gelebilecek bir haslet bize ne yapar? Sağlar. Allah razı olsun kardeşlerim. Evet. Her insan kelime-i şehadeti, yani yaratıcısı olan Rabb'in ibadete layık olan tek ilah olduğunu, ondan başka hiçbir ilahın ibadete layık olmadığını söyleyerek ve kabul ederek girdiği bu sorumluluğun bilincine varmalı kardeşlerim. Bu aşamada Allah Azze ve Celle'nin emirlerini, onun gönderdiği resullarıyla kitapları ve bunların içindekilerinin hepsine iman etmemiz gerekir. Gönderilen emir ve nehilere itaat etmemiz ve yaşantımızı bu gelen emir ve nehilere göre sürdürmemiz gerekir. Çünkü gelen emir ve nehilere duyarlı olmamız bizim insanlık sıfatını kazanmamıza sebep olacaktır. Çünkü Allah Azze ve Celle bir ayeti kerimede onlar hayvanlar gibidir. Sonra daha aşağıdadır diyor. Çünkü Allah Azze ve Celle'yi bulamayan, onu Rab olarak ikrar edemeyen, ona ibadet edemeyen birisi hayvanlaşır. Hayvani duygular, ihtiraslar, şehevi arzular ön plana çıkar ve artık her şeyi mübah görmeye başlar. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi, o nefsini, hevasını ilah göreni, yani ilah edineni görmedin mi diyor. Bu neden kaynaklanıyor? Allah'ın verdiği nimetlerle insanların şımarmasından. Bir Karun'un yeryüzünde deptebe içinde yürümesi hep Allah'ın verdiği nimetlerden şımarmasından. Bir Haman'ın yeryüzündekine kibirle tepeden bakması Allah Azze ve Celle'nin ona verdiği güçten kaynaklanıyor kardeşler. Allah'ın verdiği her şeye hamdü senalar olsun. Eğer hamd etmezsek nankörlük sıfatı gündeme gelecek. Kibir, büyüklenme gündeme gelecek. Akabinde zulüm gündeme gelecek ki bu da bizi aşağıların aşağısına, daha aşağılara çekecek kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Kurtuluş sebebi tüm ibadetleri sözde, düşüncede, eyleme döktüğümüz her noktada Allah'ı razı etmekten geçer kardeşlerim. Biz Firavun'dan, Mekke müşriklerinden, Yahudi ve Hristiyanlardan ayrılarak farklı kılan yönde ve aşamadaki kulluğumuzu yapıyoruz. Çünkü yaratıcıyı bilme ve kabul etme tüm insanlığın üzerinde zaten ortak olduğu bir durum. Bu şekliyle olan imana Firavun da, Mekke müşrikleri de, Yahudiler de, Hristiyanlar da sahipti. Onlar da Rabb'ı biliyorlardı. Ama Rabb'ı birlemeye geldiğinde ne yapamadılar? Yapamadılar. Allah Azze ve Celle'yi yaratıcı kabul etme, öldüren ve dirilten kabul etme, onu birleme manasına gelmez kardeşlerim. İbadetlerin külünü, kününü, her şeyini ona ulaştırmadıkça, ona karşı yapmadıkça Allah Azze ve Celle'yi ne yapamayız? Birleyemeyiz. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın ta ruhlar aleminde, evet sen bizim Rabbimizsin diye ne yaptık? Söz verdik. Allah Azze ve Celle bir uyarıcı göndermeden ben bir topluluğu helak etmem buyurmuştur. Peygamber göndermiştir. Peygamberle beraber bir kitap göndermiştir ve dini tamamlamış, eksik hiçbir şey ne yapmamış, bırakmamıştır. Bizim yaşantımızı nizama koyacak, gecesi gündüzü gibi apaydınlık ne yapmıştır? Bir yolda bırakmıştır. Allah Azze ve Celle iman ve İslam'da bizleri doğru yolda eylesin. Nefsine bir an olsun uyanlardan eylemesin. Kalbimizi, ayaklarımızı İslam'da sabit kılsın. Hayırlı dostlar versin. Hayırlı arkadaşlar versin. Biz yanıldığımızda, yanlış yaptığımızda bizi uyaran, hayra sevk eden samimi dostlar versin. Sevdiği amellerin sevgisini, sevdiği amellerin sevgisini bizlere nasip etsin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalanlardan eylesin. Allah Azze ve Celle Müslümanlara yardım etsin. Zalimlere, kafirlere, müşriklere fırsat vermesin. Bizlere birlik, beraberlik nasip etsin. Hasta olan kardeşlerimize Rabbim şifa versin. Dua isteyen kardeşlerimize de Allah Azze ve Celle dualarını kabul eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurike ve etubileh. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.